सुभाष तात्पर्य मुक्त अक्षराणी व्याचष्टि आगे ग्रंथ तो मनुष्य मनुष्यानंद से आरंभ करे ब्रह्म पर्यंत सौगुणा बुद्धि कह करके ब्रह्मानंद निरतिशानंद उसको दिखाने के लिए आगे मंत्र है। ये तात्पर्य कहा कह करेगे नमस्कार सैव मनुष्याण राध समृद्ध भवति अन्यषा अधिपति सर्वैर्मनुष्य कैर्भोगी संपन्नतम ये मंत्र के अक्षराणि व्याचष्ट मनुष्याणाम इति मनुष्याणां सह कश्चित् संसिद्धो वै दृढैः समग्रा शेषचार्वङ्गो राधो भोगक्षमः पुमान् यह कश्चित् मनुष्याणां संसिद्ध दृढ़ अवयवी समग्र आशेष चारुअंगो राधव भोग क्षम पुमान आगे के साथ है यह कश्चित् संसिद्ध संसिद्ध मंत्र में राधव राधव का अर्थ संसिद्ध उसका अर्थ अवयव ही दृढ़ ही अवयव ही संसिद्ध दृढ़ अवयव से युक्त समग्र आशेष चारु समग्र आशेष होगा और दृढ़ अवयव इसका ही अर्थ है समरा समग्र आशेष चारु अंग राध राध मंत्र है व्याख्या है उसकी व्याख्या पहले हो गई मंत्र में राध है राध राध संसिद्ध धातु मनुष्याण राध उसका व्याख्यान पहले हो गया राध का तो अवयवी दृढ़ ही संसिध समग्र आशेष चारुअंग उसका अर्थ है भोग क्षम पुमान तब समग्र अंग से युक्त से भोग के लिए समर्थ पुमान दृढ़ ही अवयवी संसिधत्व स्फुटी दृढ़ अवय से संसिध समग्र आशेष चारुअंग कीदृग अंगान सौंदर्य अंग में चारुत्व सौंदर्य क्या है तो भोग अक्षम राधा राधा तो है क्या राध अच्छा राधव है राधा तो दिखते हैं राधा उसका टोपी हट गया नीचे का वो का राधा शब्द न समृद्ध शब्द से पुनरुत्ति में परिहरति राध कहा गया फिर समृद्ध तो समृद्ध शब्द पुनरुत्ति परिहरति कृष्ण कृष्ण साधन संपन्न समृद्धोत्राभिधीयते बाह्यैराध्यात्मिकैरेवं साधनैरन्वितः पुमान् अत्र समृद्ध कृष्ण साधन संपन्न अभिधीयते समृद्ध का अर्थ कृष्ण साधन संपन्न सारे साधन से युक्त सारे साधन से युक्त कौन सा है बाह्य साधन वो तो अंग के लिए बता दिया दृढ़ अवय से इसलिए बाह्य ही और पहले जो कह दिया राध शब्द से आध्यात्मिक ही आध्यात्मिक ही एवं बाह्य आध्यात्मिक ही साधन अन्वित पुमान राध शब्द से आध्यात्मिक साधन और समृद्ध शब्द से कृष्ण साधन बाह्य साधन से या युक्त है पदद्वयार्थम पिंडीकृत निगमयति बाह्य आध्यात्मिक रेवम राध और समृद्ध कहा अन्येषाम इत्यादि व्याकृत अन्येषाम अधिपति तथाधिपतिरन्येषाम निर्णामेवेह यो भवेत् स्वतंत्रोधिपतिर्ज्ञेयो मनुष्येन विहन्यते। तथा अधिपति अन्येषां नृणामेव यो भवेत्। यो अन्येषां नृणाम अधिपति, और अधिपति क्या स्वतंत्र अधिपति, अधिपति स्वतंत्र ज्ञ मनुष्य न विहन्यते, कोई मनुष्य उसका विरोधी नहीं हो सकता है। ऐसा परम मनुष्याणाम आनंद, यो यमान स परमानंद परमनुष्याणाम परमानंद आनंद आनंदी को एक करके परमानंद के साथ संबंध है। यह अन्वित पुमान ऐसा परमानंद तथा अधिपत्य अन्येषां नृणामेव यो भवेत्। मनुष्याणाम यहाँ तो हो गया अन्येषां अधिपति, नृणाम का अर्थ मनुष्याणाम आनंद के साथ ऐसा परम आनंद मनुष्याणाम आनंद मनुष्याणाम ये बीच में इसकी क्या सर्वे में सब मनुष्याणाम परमानंद तो है ही अधिपति, सब मनुष्याणाम परमानंद इसके साथ संबंध है। आनंद आनंदी को ये करके आनंद अर्थ कहे कि तो जो अधिपति है वो स मनुष्याणाम परमानंद उसके साथ संबंध। ऐसा परम मनुष्याणाम आनंद स मनुष्याणाम परमानंद मनुष्याणाम परमानंद उसके साथ संबंध आगे के साथ संबंध है। आगे कहेंगे जो अधिपति वो आनंद कैसे उसका अर्थ बताएंगे। तो जो अधिपति है निर्णाम ऐसा मनुष्याणाम परमानंद ऐसा परम मनुष्याणानंद उत्तर तो समुद्र किं तदाधिपत्य में आधिपत्य क्या है तदा स्वतंत्र स्वतंत्र है स्वतंत्र में वो व्याचष्ट मनुष्य न भी अन्य थे सर्वीर इत्यादि अर्थमाह। इसमें सर्वीर मनुष्य के भोगी संपन्नतम मनुष्य के न मनुष्य के न भोगे न संपन्नाना निनामिह संपन्नोतिशयेनात संपन्नतम उच्यते। सर्वेर मानुष्य के भोगे संपन्नतम है उसका अर्थ। सर्वे मानुष्य के भोगे मनुष्य संबंधी देवता संबंधी नहीं संपन्न संपन्न मनुष्य के न भोगे न संपन्न निर्णाम अतिशय न संपन्न इति संपन्नतम अतः संपन्नतम उचित है। संपन्नानाम निर्णाम अतिशय न संपन्न संपन्नानाम मध्ये अतिशय न संपन्न इति संपन्नतम उचित है। मनुष्य के रीति विशेषण तात्पर्य माह मनुष्य के भोगे विशेषण का सर्वे मनुष्य के भोगे संपन्नो न तो दैविक आनंद एष परम मनुष्याणाम होच्यते। सर्वे मनुष्य के ही भोगे संपन्न न तो दैविक ही देवताओं का जो आनंद ब्रह्मादि उस आनंद से नहीं मनुष्य आनंद से संपन्न है तो वो संपन्नतम आनंद ऐसा परम मनुष्याणाम परम आनंद उच्यते। स मनुष्याणाम इत्यादि अर्थमा स मनुष्याणाम परम आनंद न खलु आध्यात्मिक साधन संपद बाह्य साधन संपद अभाव भोग वैधुर्य फलवति। आध्यात्मिक साधन संपद है, बाह्य साधन संपद साधन नहीं रहेगा तो भोग नहीं होगा तो आध्यात्मिक साधन व्यर्थ है, फलवति न च आधिपत्य मंत्रण तय, आधिपत्य के बिना तय बाह्य साधन संपन्न और आध्यात्मिक साधन संपन्न दोनों नहीं। तेवा और दोनों आधिपत्य के बिना नहीं। तेवा तस्य तेवा बिना तस्य बिना तस्य तेना और आधिपत्य के बिना बाह्य आध्यात्म साधन संपन्न नहीं होगा। तस्य अर्थवत नहीं, तेवा बिना तस्य बिना ते ते नहीं दोनों अध्यय बाह्य दोनों संपन्न के बिना तस्य आधिपत्य से न फलवत्व, ये दोनों संपन्न हो तो आधिपत्य से कोई लाभ नहीं भोग नहीं कर सकता है। अतो अनतिशयम अनतिशयम मनुष्य भोग भोगी, अनतिशय जो मनुष्य भोग उसी भोग से भोगी भोग युक्त। युधिष्ठादि मनुष्याणाम परम आनंद, युधिष्ठादि जो मनुष्य है परमानंद का, युधिष्ठादि परमानंद कैसे आनंद आनंदी भेदा भावाद इति भाव, आनंद आनंद में भेद नहीं करे वही आनंद है। हाँ, और हमेशा स्वर्गलोक का आनंद तो प्राप्त नहीं होता है, तो मानुष्य आनंद उसको नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में कोई जा सकता है गया भोग किया, तो मानुष्य आनंद में किसको लेना यहाँ भीतर जो यहाँ आनंद से युक्त मानुष्य आनंद हुआ, और वो ब्रह्म सुख कोई ब्रह्मानंद में युक्त है, कोई स्वर्ग में गया जाता है वो अलग है, किंतु मानुष्य आनंद किसको कहा जाएगा। यहाँ जितने प्रकार आनंद सब से इसी लोक में भोग से संपन्न है तो मानुष्य आनंद हुआ श्रेष्ठ, उसके स्वगुण करना। और ये सब नहीं यहाँ रहते हुए कोई अधिक आनंद भोग नहीं कराया जाता नहीं, किंतु मानुष्य आनंद वो नहीं, स्वर्ग में जाकर भोग किया तो मानुष्य आनंद के अंतर्गत तो नहीं हुआ वो अलग है। स्वर्ग वो ब्रह्म ज्ञान किसी हो गया तो परमानंद प्राप्त किया तो मानुष्य आनंद के अंतर्गत तो नहीं, मानुष्य आनंद यहाँ सब साधन संपन्न होकर के जब हो बाह्य आध्यात्मिक साधन हो अधिपति स्वतंत्र हो सारे भोग से जो आनंद मनुष्य आनंद इसको सब सब गुण करके विचार करेंगे। अनतिशय मनुष्य भोग बगी, अनतिशय भोग मनुष्य के भोग से युक्त, अथ इत्यादि अर्थ महा आगे अथ ये सतम मनुष्याणाम आनंद सह एक पितृणाम आगे इस प्रकार से सब गुण जाता। शतकृत्तो मनुष्याणा मानंदो गुणितस्तु यः पितृणामेक आनंदस् तेन तुल्य प्रमाणतः। मनुष्याणां शतकृत्व आनंद गुणी शतकृत गुणित आनंद तो यह पितृणाम एक आनंद तेन तुल्य प्रमाणते एक आनंद उसके बराबर एक आनंद पितृणाम प्रमाणम परिमाणम परंपरे उच्यमानो ब्रह्मानंदो न परम हिरण्यगर्भादि आनंदस्य अनुभूतस्य जातीयस्य परम तो संभवाद इतिहास है क्या परंपरा आगे ब्रह्मानंद कहेंगे वो परम नहीं होगा, क्योंकि जो हिरण्यगर्भादि आनंद है अनुभूतस्य जातीय अनुभूत आनंद एक सजातीय है विषय सुख है, और जो ब्रह्मानंद तो अनुभूत सजातीय नहीं वो तो अलग ये परम तो संभवाद इतिहास का यद यत्सुखं साधनाधीनं दुःखमेव तदुच्यते अनन्यसाधनं तस्मात् स्वात्मस्थं परमं सुखं। यत साधनादिना सुखम तद दुखमेव उच्यते, दुखमेव तद उच्यते। तस्मात् अनन्य साधनम स्वात्मस्थम सुखम परमम। स्वात्मस्थम सुख आत्मस्वरूप सुख है। वैश्यिक सुख से विषसंबद्ध दुग्धवत दुखात्मत्वाद आत्मसुख से परमत्वा तनिर्धारणार्थम परंपरा इति परितमा। ये उसे आत्मसुख का निर्धारण निश्चय करने के लिए ये परंपरा, क्योंकि वैश्यिक सुख से विषसंबद्ध संबद्ध दुग्धवत, दुग्धत है प्रिय किंतु विषसंबद्ध के समान। वैश्यिक सुख ईश्वर दुखात्मत्वाद आत्मसुख ही परम है। तस्मात् तस्मादात्म परिज्ञानात् कार्य ज्ञेय समाप्तितः निरस्तातिशयानन्दो भवति इत्यस्य निर्णयः। तस्माद् आत्मन परिज्ञानात् कार्याणाम ज्ञानाम समाप्तित, कार्य ज्ञान समाप्त हो गया और कुछ न कर्तव्य न ज्ञेय, निरत अतिशय आनंद भवती इति अस्य निर्णय, अस्य संदर्भ से निर्णय ही आनंद है। ननु सर्वं सुखम आत्मैष्यत आत्मैष्यते तत्कथं तारतम्यव स्यात्। सुख तो आत्मा ही है, सौ सुख है, तारतम्य कैसे आत्मनतिशयित्वात् तत्र तारतम्याद् तारतम्यादुपायानां शुद्धिस्तरतमाधिय शुद्धेस्तरतमत्वाच्च सुखं तरतमं भवेत्। ज्ञान है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान का अभिव्यंजक होने से उसको भी ज्ञान शब्द से कहा गया गौण प्रयोग। इसी प्रकार जो सुखाकार वृत्ति कहते हैं परम सुख का अभिव्यंजक होने से सुख का, नहीं तो सुख तो आत्मा है, वास्तव सुख में तारतम्य कैसे होगा। तो उपाय नाम तारतम्याद धिय शुद्धि तरतमा, साधन में तारतम्य होने से बुद्धि की शुद्धि न्यूनाधिक है, और शुद्धे तारतम्यवाच सुखम तरतम भवेत। शुद्धि में तरतम होने से अभिव्यंजक बुद्धि से सुख जो तरतम है, अभिव्यंजक या वृत्ति बुद्धि में ही तारतम्य उनसे अभिव्यत सुख में तरतम हो जाता है। व्यंजक बुद्धि शुद्धि वैषम्याद तस्मिन् वैषम्ये दि, व्यंजक की बुद्धि बुद्धि शुद्धि में वैषम्य होने से तस्मिन् सुखे वैषम्य दि तारतम्य बुद्धि। कथम तेषाम उपाय तारतम्य शुद्धि तारतम्य, उपाय तारतम्य से बुद्धि में शुद्धि तारतम्य कैसे। तत्र यावद् यावन्मलो वेति बुद्धिर्धर्मादि संचयात् तावत् तावद्धिय स्वास्थ्यं तावत् तावत् सुखोन्नति। धर्मादि संचयात यावत यावत बुद्धेर मलो व्यति तावत तावत धिय शास्त्रम सिद्धि तावत तावत सुखोन्नति सुख विश्व का अधिक अधिक। या बुद्धि शुद्धि तारतम्याद आनंद तारतम्य धीरे आनंद में तारतम्य बुद्धि तारतम्य आनंद में नहीं आनंद में तारतम्य से बुद्धि होती इतेत निगमित यावत तावत। उपाय तारतम्याधीन शुद्धि तारतम्य कृतम सुख तारतम्यम इतेतद व्यतिरिक मुख्य न व्यतिरिक द्वारा हुई। यावत यावत घनी भावो बुद्धे पापादि संगते तावत तावत धियो स्वास्थ्यं दुखोद्भूतिस्तथा तथा पापादि संगते बुद्धे पापादि संगते यावत यावत घनी भाव तावत तावत देह अस्वास्थ्यम तथा तथा दुखोद्भूति दुखोद्भूति अधिक अधिक इसी प्रकार पाप अधिक होने पर मनुष्य मनुष्यानंदाद आरभ्य हिरण्य गर्भानंदाताना आनंदाना तारतमे हेतु बदता कहते स एक पितृणामित अंतम व्याख्यातम स एक पितृणाम अंत यहाँ तक व्याख्यान हुआ। इदानी जीतलोकानाम पित इतिहास अर्थवा पितृलोक ये तारतम्य व्याख्या बदत्ता तारतम्य बदत्ता एक पितृ तारतम्य व्याख्या व्याख्याकार ग्रंथकार भारतीयकार बदत्ता भारतीयकार ग्रंथकार उसका तारतम्य हेतु बदता स एक पितृणाम इत्यंतम व्याख्यात ये व्याख्यान पितृणानंद पितृणाम जीतलोकानाम विशेषण है उसका अर्थ पितृलोको जीतो यही स्यात् पितृयज्ञादि कर्म भी जीतलोकास्त उच्यन्ते पितरो दिव्य भोगिनः पितृयज्ञादि कर्म भी यही पितृलोक जीत ते जीतलोका पितरते पितर दिव्यलोका उच्यन्ते दिव्य भोग भोगिना दिव्य भोग वाले पितर पितृयज्ञादि श्राद्धादि तर्पणादि कर्म से छप्पन कोयम पितृलोक तत्र पितृलोक नहीं यैषा दक्षिण पंथ पितृलोक स उच्यते मनुष्यानंदत सोयं गुणित शताधिक एस दक्षिण पंथा सब पितृलोक उच्यते मार्ग को पितृलोक कहते पितृलोक का मार्ग इसे पितृलोक भी कह देते मार्ग गौण प्रयोग है। मनुष्यानंदतः अयम शताधिक गुणित स्यात् सत्तावन गतेर गंतव्यैक्यम औपचारिकम गति है मार्ग गंतव्य है आनंद पितृलोक आनंद पितृलोक तो गंतव्यैक्यम गंतेर गंतव्यैक्यम औपचारिकम पाठ कुछ गलत है क्या गंतव्यैक्यम गतेर गंतव्य न स गतेर ऐक्यम एक तो नहीं है गति मार्ग गंतव्य होता है पितृलोक तो औपचारिकम ऐक्यम क्योंकि कहा दक्षिण मार्ग को ही पितृलोक दिया तस्य स एक आनंद अनेन संगति एक आनंद होगा मनुष्य का सब गुना होने से एक आनंद होगा। अतः शतम इत्यादि वाक्यु उत्तर न्याय मति दिशति आगे इस प्रकार सौ सौ गुण होकर के उत्तरेश उत्तरेश वाक्यु यथोत्तम उपपादयेत शताधिकोयम आनंद पुरस्मादुत्तर क्रमात् यथोक्तम् उत्तरेषु वाक्येषु उपपादयेत् उत्तरेषु वाक्येषु यथोक्तम् वैसे ही अयम् आनन्दः पूर्वस्मात् उत्तरः शताधिक क्रमात् पूर्वस्मात् उत्तरः शताधिक पूर्वस्मात् उत्तर शताधिक इसी क्रम से चलेगा। सर्वपर्यायसु सिद्धमर्थम संकलयति शताधिक आनंद है। शताधिक एम पूर्वस्मात् उत्तर कानुपाठेन सर्वपर्याय तात्पर्य मुक्त्वा अथ ये शतम गंधर्वलोकानंद स एक देवलोकानंद इति माध्यंदन पाठे देवलोक शब्दार्थ माह। ये कानु उपनिषद के अनुसार पाठ है जो आया और माध्यम दिन में ऐसे पाठ अतः ये सतम गंधर्व लोकानंद स एक देवलोकानंद तो देवलोक पद होने से नक्षत्र नक्षत्रलोक शब्द न ये पूर्वं प्रतिपादिता देवलोक गिरा तेत्र भण्यन्ते सूक्ष्ममूर्तय ये पूर्वं नक्षत्रलोक शब्देन प्रतिपादिता तेत्र सूक्ष्ममूर्तय देवलोक गिरा भण्यन्ते पहले नक्षत्र लोक शब्द से कहा गया था वही देवलोक शब्द से कहते कहाँ कहा गया था टीका में पूर्वम गार्गी ब्राह्मण उक्ति गार्गी ब्राह्मण में कहीं नक्षत्र लोक शब्द से कहा गया था वहाँ प्रसंग नक्षत्र लोक क्यों कहा गया गार्गी ब्राह्मण में वही याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में तो वहाँ उपनिषद है ना मूल है अच्छा ये होगा हाँ माध्यम देने में होगा इसमें है नहीं गार्गी ब्राह्मण थे किंतु गार्गी ब्राह्मण नक्षत्र नक्षत्र लोक शब्द से कहा हाँ ठीक ठीक हाँ क्या नंबर है इसमें आते हाँ ठीक है वो तो प्रत्येक शब्द से कहा है कितने पूछा 800 हाँ हाँ तो प्रथम क्या नक्षत्रों का आया था तो वही नक्षत्रों को देवलोक शब्द से कहा स एक आजान देवानाम इत्यत्र आजान देव शब्दार्थ में सर्ग से सर्गस्य जननादादो देवत्वं ये प्रपेदिरे आजान देवास्तेत्र स्युः पूर्वेभ्य सूक्ष्ममूर्तय सर्ग से जननाद ये आदो देवत्व प्रतिपेदे सर्ग जनने जननाद आदो पहले देवत्व प्रतिपेदे रे ते अत्र आजान देवा पूरे भेव सूक्ष्म पहले जो देवलोक शब्द से कहे सूक्ष्ममूर्ति उनकी अपेक्षा और सूक्ष्ममूर्ति है मनुष्य आदि सर्ग से आदि निष्पत्ति मर्यादात्वेन उत्पेत्य तस्मात् प्राग इति यावत् मनुष्यादि सर्ग से आदि निष्पत्ति मर्यादात्व निमान करके तस्मात् प्राग सर्ग होने से मनुष्यादि सृष्टि के पहले जना दादो देवत्व जो देवत्व को प्राप्त कर लिए पूर्वभ्य कर्मदेवे भी इत्यर्थ पूर्वेभ्य सूक्ष्म जो कर्मदेव पहले आया कर्मदेव के अपेक्षा ये आजान देव के स्वरूप सूक्ष्ममूर्ति और सूक्ष्मतर है आजान देवानाम आनंद आदि के हेतु मा व्यापिनी व्यापिनी तेषा सूक्ष्माणि शरीराणि महात्मनाम पूर्वानन्देभ्य एतेषा मानन्दो तु महान् मतः तेषां महात्मनां सूक्ष्माणि शरीराणि व्यापिनी शरीराणि सूक्ष्माणि व्यापिनी एतेषां अतो एतेषां पूर्वानन्देभ्य महान महान मतलब आनंद महान इनके आनंद अधिक है। शरीर से उत्कर उक्तरूपत्व साधन संपत्ति हेतु महात्मना मतलब साधन होने से ही व्यापक सूक्ष्म और शरीर व्यापक क्यों हुआ। शरीर व्यापक सूक्ष्म है महात्मना बहुत साधन करने से सूक्ष्म रूप उक्त देहाराम सूक्ष्मत्व व्यापित्व चतर सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण इनके आनंद महान है। कर्मदेवेश तुल्यम देहानाम व्यापितम सूक्ष्म चेती चेत तथा वहाँ भी व्यापक सूक्ष्म है किन्तु उनकी अपेक्षा अधिक है। तेषाम आजान देवादि अपेक्षया न्यूनम सुखम न्यूनम सुखम चाहिए दुख नहीं सुख आजान देवादि अपेक्षा न्यूनम सुखम इति अत्र हेतु और न्यून है सुख कर्मदेव का सुख आजान देव के पीछे कम है। हाँ ओ अत्यंत व्यापकता है आपेक्षिक है। हाँ सूक्ष्म अधिक अधिक देर से जा सकते शीघ्र जा सकते थोड़े अधिक होगा तो आनंद भी तारतम्य होने के लिए कुछ थोड़ा तारतम्य चाहिए। हाँ हाँ जाते हाँ हाँ हाँ व्यापक वही थोड़ा थोड़ा जब जो स्थूल विग्रह मतलब शरीर है स्थूल शरीर जो है किंतु हमारे क्या अपेक्षा उनका सूक्ष्म है सूक्ष्म कहा तो सूक्ष्म शरीर नहीं स्थूल शरीर सूक्ष्म रूप है उनकी जो मूर्ति है सूक्ष्म है सूक्ष्म सूक्ष्म तरह होकर के थोड़ा थोड़ा और अधिक जो आगे है तो और सूक्ष्म और सूक्ष्म चावल व्यापक है और देश में जा सकते शीघ्र जा सकते बहुत देश में जा सकते अधिक। हाँ नहीं हल्का भी और व्यापक दोनों। हाँ नहीं अधिक परिमाण परिमाण है किंतु सूक्ष्म तरह है सूक्ष्म होकर अधिक जैसे वायु सूक्ष्म है पहला हुआ हमारे से अधिक है पहले जाता है और अधिक है। हाँ उसे होने से जैसे आलोक शीघ्र जाना क्या ऐसे शीघ्र भी जा सकते हैं और बहुत स्थान जा सकते हैं तो वे अधिक आनंद वो करेगी। हाँ भूतों को अष्टधा में पहला पहला क्या है ना आगे जो बोलते हैं ना पिता तो क्या बोला पहले पैसा पैसा दो अच्छा पैसा दो आगे प्रेत अच्छा अच्छा पैसा पैसा अच्छा पैसा से पिशाच संबंधी पैसा से। हाँ हाँ वो हमारा हमारा भी पितृलोक में है ना वो सब पितृलोक में ही पिशाच जो मर गए भूत पिशाच हो गए वो भी है। हाँ किंतु वो ज़्यादा दुख भोगते हैं पिशाच सब आनंद में तो अधिक नहीं होता है कुछ इधर उधर जाना कुछ जानना ये तो नहीं किंतु दुखी है पिशाच। अब पितृलोक स्वर्ग है और हमारे भी पितृलोक में आता है किंतु वो दुख रूप है हाँ तो नहीं नरक अरे हिमालय नाना नाना द्वंद्वोपघातार्थ हेतूनां बहुलत्वतः आजान देवानन्दूतः पूर्वेभ्यश्च शताधिकः नाना द्वंद्व उपघातार्थ हेतु नाम उपघात के निमित्त हेतु नाम बहुत होने से पूर्वे आजानंद देवानंद अतः पूर्वे शताधिक जो पहले पूर्व के साथ द्वंद्व उपजाते तो बहुत होने से वो कम है, उनकी अपेक्षा ही अधिक है। नाना विधा द्वंद्व सवदिता ये केचित उपघात से दुख लक्षणार्थ से हेतव, दुख लक्षणार्थ से हेतव, दुख लक्षण रूप अर्थ उस दुख लक्षणार्थ से उपघात का दुख, दुख लक्षण का अर्थ उपघात अर्थ उपघात से दुख लक्षणार्थ से दुख का अर्थ है उपघात, दुख लक्षण का अर्थ है उपघात अर्थ, द्वंद्व उपघात अर्थ हाँ दुख स्वरूप है, उपघात का अर्थ दुख है, दुख लक्षण अर्थ ऐसे दुख स्वरूप अर्थ वाला जो उपघात दुखात्मक अर्थ वाला दुख है अर्थ, उपघात अर्थ दुख है, उसका हेतु बहुत होने से हेतव तेषाम दुख अर्थ से हेतव तेषाम इधे आजान देवी सपी तुल्यम उपघात बाहुल्यम, उसी में उपघात बहुत हो संसारित विशेषादित असंख्य आजान देवा आनंद ऐसे अत्य शताधिक इसमें दुख उपघात अर्थ कम है। तेषाम पुरापेक्षया उपघात अल्पत्वम अतः अतः उनका उपघात कम है। यश इत्यादि श्रोत्रिय शब्द व्याचर्षि श्रोत्रिय वृजन श्रोत्रिय श्रोत्रिय श्रोत्रियोधित वेद स्याद ज्ञात वेदार्थ एव यः कृष्ण चोदित कारित्वात् सर्व पाप विवर्जितः। सूत्रीय अधित वेद स्याद यह ज्ञात वेदार्थ एव कृष्ण चोदित कारित्वा सर्व पाप विवर्जित, जो विहित सो करने से सर्व पाप रहित है क्षत्रिय के लिए। सत्यसठ अर्थ ज्ञानांतम अध्ययनम एक शाखा विषय यश्याति सक्षत्रिय विवक्षित, अध्ययन करते कब तक अर्थ ज्ञानांतम अध्ययनम अर्थ अध्ययन का फल है दृष्ट फल संभवति, तो अदृश्य कल्पना नहीं करते अर्थ ज्ञान होता है। अर्थ ज्ञानांतम अध्ययन वेद अध्ययन करते करते अर्थ ज्ञान हो जाए, और जो अध्ययन करते साध्याय अध्येतव्य एक शाखा विषय में से एक शाखा विषय अध्ययन जो करता है अपने अपने शाखा का अध्ययन सश्रोत्रिय विवक्षित यावत। और अवृजन क्या है कृष्ण चोदित कारित्वा सर्व पाप विजन, अवृजन अवृजन पाप पाप रहित, ये तो हो गया केवल अध्ययन करने से श्रोत्रिय हो गया अर्थ ज्ञान हो गया, किंतु संपूर्ण विहित कार्य होने से अवृजन है पाप रहित। अकामहत पदाय अकामहत पदार्थ माह आजान देवावधिका कामानुपहताशय ततः परेषु भोगेषु जात तृष्णश्च यः पुमान्। आजानदेव अवधि ये सब कामान ते कामा आजानदेव अवधि का आजानदेव अधिक काम ही अनुपहत आशय यस्य स आजानदेव अवधि का काम अनुपहत आशय, वहाँ तक जितने काम है काम है उससे उसका आशय हृदय उपहत नहीं हो, किंतु तथा परेषु भोगेषु जात तृष्णा पूर्व भोग भूमि में इच्छा नहीं उत्तर में इच्छा है तब वो भोग प्राप्त करे। चौसठ तद आनंदात अर्वाचन आनंदेशो भीतरागो पीछे सब आनंद भीतरागो अत्र अकाम शब्द कहा, अकाम शब्द से बिल्कुल कामना रहित हो जाएगा तो फिर तारतम्य नहीं होगा, उत्तरोत्तर में पूर्व पूर्व में काम रहित उत्तरोत्तर की इच्छा बिल्कुल अकाम हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा। सौम्य अभी प्रत्येक पर्याय में अवृजन कहेंगे न उससे उसी से आगे कहेंगे, इसके आगे जो कहेंगे सौम्य सूत्र अवृजन काम तो तेनाली नहीं आगे भी क्षत्रिय कहेगी नहीं वो नहीं क्या वहाँ जो आनंद है उसके आगे सौगुण सगुण कहेंगे वो जो क्षत्रिय है अभिजिन उस वहाँ तक वहाँ से प्राप्त करेगा इसके पहले निकृष्ट है ना इसलिए इतने में नहीं जो क्षत्रिय अभिजिन हो वो आनंद से प्राप्त करेगा हाँ उसके आगे क्षत्रिय अवर्जन सौ में रहेगा अकामहत्व भी रहेगा तो फिर तारतम्य क्यों होगा केवल अकामहत्व लेकर के जिससे कम में काम होते हैं तो अधिक कम है और आगे में अकामहत्व हो गया और अधिक उससे आगे में पूरा में जितना आगे आगे जाएगा अकामहत्व अधिक से अकामहत्व हो जाएगा अधिक अकाम से हत नहीं होगा तो आगे अधिक हो जाएगा अधिक कामना से युक्त है तो उसके अपेक्षा जो ऊपर जाएगा अधिक कामना से हत नहीं है उससे आगे और अधिक कामना से हत नहीं ऊपर कामना की इच्छा भीतराग्य अत्र काम वैराग्य से निरंकुशत्व आशंका है अकाम तो कहें निरंकुश वैराग्य नहीं किंतु तत परेश भोगेश जाते तृष्ण आजन देवानंदम आरभ्य उत्तर आनंदेशु प्रभुत तृष्णश्च यो भवति स्व काम अकामत में हुआ तो अकामत में तारतम्य हो जाएगा उत्तर उत्तर आगे कम हो जाएगा पूरा पूरा अधिक हो जाएगा च शब्दार्थ ना हो मंत्र में कि च शब्द हाँ यश्च क्षत्रिय अभिजन हाँ यश्च क्षत्रिय अभिजन कहने से ये तो प्राप्त करेंगे क्षत्रिय अभिजन ही प्राप्त करेगा च शब्दार्थ कहा आजान देव आजान देवानंदेन समं तस्य च यत् सुखम् अस्या कामहतत्वेन सुखोत्कृष्टिरिहोच्यते तस्य यत् सुखम् आजान देवानंदेन समम् अस्य अकामहतत्वेन सुखोत्कृष्टि यहाँ सुखोत्कृष्ट उत्कृष्ट सुख का और पहले पहले वे उत्कृष्ट नहीं उसमें मकाम होता तो यहाँ से सुख अभिजन श्रुति को प्राप्त होता है उत्तर विशेषण व तो मनुष्य देह वर्तमान सेव यह सुखम तद आजान देवानंदेन तुल्यम भवती उत्तर विशेषण व कौन श्रोत्रिय अकामत अभिजन श्रोत्रियवादिनाम तुल्यम आनंद उत्कर्ष हेतुत्व अविशेष श्रुते श्रोत्रिय अकामहत अवृजन तो बराबर हो जाएगा आनंद उत्कर्ष हेतुत्व अविशेष श्रुते इत आशंका अस्य अकामहतत्व सुख उत्कृष्टि ये जो अजान देव आनंद हो गया उसमें अकामहत जितने होगा उसमें सुख का उत्कृष्टि उत्कर्ष मनुष्य देह तस्य अधिकृतस्य इति आवत मनुष्य देह में स्थित अधिकारी है उसका जितने जितने अकाम हो तो दे इतने दे सुख ये तो निर्धारण सप्तमी अत्र एसु एसु सुखोत्कृष्टि उच्यते एसु एसु भिन्न भिन्न लोकेशु सुखोत्कृष्टि अकाम तत्वेन तत्र हेतु क्षत्रिय क्षत्रियावृजिनत्वे द्वे तुल्ये एवाभिरंचित अकामहतता हेतु वृद्धो ह्रादो विवर्धते श्रोत्रियाभिजिनत्वे द्वे आविरंचितः तुल्येव अकामहतता हेतोर्वृद्धो लाद भी वर्धते अकाम होता तो जितना अधिक है सुख इतना अधिक है छठ ते ही मनुष्यानंदाद आरभ्य शतानंदातेषु तुल्य दृष्टि बराबर स्वामे श्रोत्रियत्र अभिजिनते तद अकाम तत्व उत्कर्षाद उत्कर्ष सुख से इसमें उत्कर्ष है तस्यापि सर्वत्र तद्वद ऐक्य रूपयाद तो वो भी अकाम तत्व समय बराबर है कथं तदुत्कर्षात् आनंद उत्कर्ष तत्र अकाम हतता हेतुर्वृद्धो भ्रात तत्र अनुभव प्रमाणयति। क्या ज्यादा है? अच्छा वो ब्रह्मसूत्र में आए ना, शास्त्र में मनुष्य अधिकारत्वाद शास्त्र कर्म वो तो कुछ हो, वेदाध्ययन और कर्म करने में अध्ययन मनुष्य का, तो मनुष्य का अधिकार होने से उसको लेना, वहाँ से वो कहा गया अर्थवाद ज्ञान उनको अधिक होगा, किंतु वेदाध्ययन और कर्म आदि जो है अवृजनत्व आदि बराबर है, मनुष्य अधिकार ना, हृदय पेशा तो मनुष्य अधिकार आता ब्रह्मसूत्र आया, कर्म में अध्ययन वेदाध्ययन उसके अंतर्गत है, होने से मनुष्य होने से वहाँ उनको ज्ञान बिना पढ़े ज्ञान है, और कहीं कहीं पढ़े नहीं, गुरु के पास जाना इंद्र विरचन प्रजापति में जाना उस अर्थवाद है, ऐसे देवता लोगों के अधिकार ही बताने के लिए है वो गुरु, उनके पास जाना कोई बात नहीं, किंतु कर्म ज्ञान के लिए वो अध्ययन के लिए मनुष्य का अधिकार उनसे, वहाँ स्वत्र अवृजन में अधिकार नहीं है, बराबर मतलब लिया उनके बराबर नहीं, मनुष्य लोक में तो स्वत्र अवृजन है, ये तो मनुष्य लोक में स्वत्र अवृजन ही किसको मिलेगा, जो मनुष्य लोक अवसर में रहता हुआ स्वत्र अवृजन है, आगे आगे आनंद विचार करते समय वो कुछ हो जाए, अभी श्रोत्रित अवृजन तो सर्वपर्याय में समान, सपर्याय में क्या तत्त लोक में नहीं, तद देवता में बृहस्पति में चंद्र में श्रोत्रिय तो अभिजन तो मनुष्य के समान ऐसा अर्थ नहीं, तत्त पर्याय में जो दुख सुख अधिक कहा गया सर्वत्र श्रोत्रियत्व अभिजनत्व आया, किस में श्रोत्रियत्व अभिजनत्व मनुष्य में, ये अधिकार मनुष्य में, वही मनुष्य में श्रोत्रियत्व अभिजनत्व बराबर अधिक अधिक सुख कहने के लिए तो बराबर है, इंद्रलोक में जाए बृहस्पति लोक में जाए लोक में जा करके नहीं, जा करके जो सुख प्राप्त करते हैं वो सुख यहाँ रहने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है, तो यहाँ रहने वाले मनुष्य में ही सुख तारतम्य हुआ, यहाँ रहने वाले मनुष्य में जो श्रोत्रियत्व अभिजनत्व बराबर है, देवताओं को अध्ययन ज्ञान के लिए लाने की जरूरत नहीं, हाँ केवल इसमें रह करके जिसमें अकाम होता हुआ उसके अधिक सौगुणा, इसमें अकाम होता हुआ तो उससे अधिक सौगुणा, जिससे हम आका है तो उससे सौगुणा अधिक, कौन सा सुख हुआ है, कौन सा छठी टीका हो गई तद्वत कथा अनुवाद पूर्व सत्सठ, हाँ ये अनुभव प्रमाण देते देखो, पूर्व पूर्व पभोगेभ्यो यावद याव निवर्तते काम विवर्तते पुंसः तावत् तावत् सुखं हृदि, हाँ विवर्धते का कर्ता कौन है, नहीं नहीं सुखम काम निवर्तते पूरा पूरा भोगेभ्य यावत यावत काम निवर्तते तावत तावत पुंस हृदय सुखम विवर्धते, ये अनुभव है जिसमें कामना समाप्त हो गई तो अधिक सुख होता है, कामना से दुख होता है, हाँ ये हो गया सर सरस्वती, हाँ ओम।